पहला सवाल ये है कि मौत क्या है? अगर मौत है तो फिर सवाब कैसे पहुंचता है? उसके बाद इंसान की हकीकत और हैसियत क्या हो जाती है? जब इंसान दुनिया से चला जाता है, इज़ा मात इब्नु आदम इन्क़ता अमलुहु इल्ला मिन सलासा, जब इंसान दुनिया से चला जाता है उसके तमाम के तमाम आमाल मुनक़ते हो जाते हैं सिवाय तीन के, मिन सदक़तिन जारिया अव इल्मिन युन्तफ़ऊ बिह अव वलदिन सालिहिन यद्उ लह, सदका जारिया है उसकी नेकी उसको पहुँची रहती है, और ऐसा इल्म जो उसने नफ़े वाला इल्म, किताब लिख दी, लेक्चर डिलीवर कर दिया, कैसेट बना दी, सीडी में रिकॉर्डिंग कर दी, ये सारे के सारे पहलू हैं जो उसके लिए नफ़ामंद है। औलदन सालिहन यदउ लह, या नेक बच्चा छोड़ के गया जो उसके लिए दुआ करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी रिवायत में फरमाया, सबउन युजरा लिलअब्दि बाद मौतिही वहु फी कब्री, सात ऐसे काम हैं कि इंसान कब्र में पड़ा होता है लेकिन उसको नेकी पहुँचती रहती है। मन अल्लम इल्मन, जो किसी को इल्म सिखा दे, व नशरा, या इल्म की नशर इशात करता है किताबी शक्ल में या कैसेट और सीडी की शक्ल में, अव हफरा बिहरा, मुसलमानों के लिए पानी का बंदोबस्त करता है, कुआं खुदवा देता है, अव गरसा नखला, खजूर का दरख्त लगाता है, अव मस्जिदन बना, मस्जिद बना देता है, अव बैतन लिबनि सबीली बना, या मुसाफिरों के लिए रिहाइश का बंदोबस्त करता है, अव सदक़तन अख़रजहा फ़ी सिहती व हयाती, या ऐसा सदका जो अपनी सेहत की हालत में अपनी ज़िंदगी में निकालता है, और दूसरी रिवायत में आता है, अव तरका वलदन सालिहन यदउ लह, या नेक बच्चा छोड़ जाता है जो उसके लिए दुआ करता है, अव वर्रसा मुसहफ़न, या अपने घर में कुरान मजीद का नुस्खा छोड़ जाता है। ऐसे एक सवाल करने वाले ने सवाल किया था कि मुसलमान को जलाया नहीं जाता और हिंदू को जलाया जाता है जब मर जाता है, तो खैर जब मुसलमान हो जाए तो उसकी तो अज़मत बन जाती है। आपको पता है ख़जाना दफीना जो है वो दफनाया जाता है और कचरा जलाया जाता है, तो मुसलमान को ख़जाना समझ किस चीज़ को महफूज किया जाता है, क्योंकि दोबारा उठाना है ना उसको, और उसको इनामात से नवाजना है। तो जिसने अल्लाह को नहीं माना उसकी क्या हकीकत रहेगी?